Hassan. Hej, mitt namn är Fredrik Lindström, jag köpte Rolf Weselund förra veckan. Nu har han börjat sluta sig, tycker jag. Början var det bra, han gick runt och det var så här, det och du vet all den här karaktäristiken. Men nu är det något som har gått snett. Vad hade du gjort då? Jag köpte Rolf Weselund. Känner du till honom? Rolf Weselund? Ja, Rolf Weselund. Det och lite sån gammal flexness och sån vi hade. Kul hatt på honom alltihopa, men ingenting stämmer. Han är sluten som en mussla. Han tycker ingenting är roligt. Han ligger bara på soffan, stirrar i taket och gråter. Vem är Rolf Weselund, ja. Kan jag säga. Ja, du har kommit till Stenåström Sport. Ja, just det. Ja. Men kan vi göra någon form av byte eller någonting? Vad har du någon lösning konkret? På Rolf Weselund? Ja. Han tycker mycket om sport, säger han. Jaha. Eller han säger inte, men han gör tecken. Han pratar bara med tecken till oss nu. Jaha. Så han vill inte prata längre. Nej. Nu sticker han. Nu ska han ut på balkongen och yla. Nu ska jag ta in honom. Tack ska du ha. Hej, måste jag gå. Hej då.